musiki kazi kazi yetu ni musiki na tunaipenda sana. Hakuna kulala, hakuna kuzembea, tuchangamke ni kazi ya musiki. Hakuna kulala, hakuna kuzembea, tuchangamke ni kazi ya musiki. Ni kazi ya muziki.